سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اور اے فرشتہ دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. اور ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جہان سارا تو پھر لے بائیں مدینے ورگی فضا نہ ملسی. جہان سارا تو پھر لے بائیں مدینے ورگی فضا نہ ملسی. حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کی ریت نو دوسرا نہ ملسی. اور اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے اے چن فلک دا بھی ڈیر سونا. اے پھل تے کلیاں بھی ہیں چن فلک دا بھی ڈیر سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نسی. تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نسی. اور خدا محمد کے نال رہنا تے آقا خالق دے نال رہنا. خدا محمد دے نال رہنا تے آقا خالق دے نال رہنا. جدوں بھی ملسن ایک جا ملسن جدوں بھی ملسن ایک جا ملسن کوئی کسے توں جدا ملسی. اور تو کر محمد دی بات حاکم تو پڑھ محمد دی نعت حاکم. تو کر محمد دی بات حاکم تو پڑھ محمد دی نعت حاکم. اے دن حشر نو سنا دا صدقہ اے دن حشر نو سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں خزانہ مل سی جہان سارا.